Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det kinesiske væksttog er muligvis ved at tage farten en smule af, men der er stadig godt gang i den i Asien. Vi ser mod øst i dag, det gør vi sammen med Danske Banks aktiestrateg Lars Skovgaard. Godmorgen og velkommen til, Lars. Tak skal du have. Tak fordi du vil være med her i studiet i dag, inden vi zoomer ind på Kina og Asien. Lars, jeg kunne godt tænke mig bare sådan overordnet at spørge dig for lige at danne et fundament at stå på. Hvad er det for et aktieår, vi står overfor i 2018? Hvor store afkast forventer I, at vi kan få på globale aktier? Vi forventer stadigvæk, at vi får nogle fine afkast omkring 4-8%, men som vi også har været ude at sige, det bliver nok lidt mere sådan lidt mere bumpy road derudad, og det kan vi allerede se. Vi er allerede kommet godt i gang med det her fra starten af året, men omkring 4-8% er vores forventninger. Så det er jo helt, som det skal være i forhold til de historiske data. Hvis man kigger mange år tilbage, så er det jo altså mellem 4-8%, man alligevel har fået. Så det bliver sådan et mere almindeligt aktieår, end det vi har været vant til i blandt andet 17. Ja, vi håber på, at det bliver et almindeligt år, det er vores udgangspunkt i hvert fald. Almindeligt år, det er sådan set også meget godt. Godmorgen og velkommen til en anden, Lars, også Persson, ja, som er med på sidelinjen her. Ja. Herr Persson, du er vores mand på de aktuelle aktiemarkeder. Hvordan ser de ud her til morgen? Jamen, det er jo lidt bumpy road igen, kan man sige, bare for at tage hr. Skovgaards udtryk. Vi er jo blevet taget en tur med i centrifugen igen af hr. Donald Trump, i og med at hans rådgiver, han forlader kontoret, kan man sige. Hvad var det, han hed? Gary Cohn. Tak. Hvad hedder det nu? Han forlader simpelthen kontoret, fordi at den her handelskrig, det er der egentlig ikke rigtig nogen, der synes, er der rygdækning for, sådan som jeg fornemmer det i hvert fald. Så, og det har gjort, at markedet er blevet en lille smule mere nervøs, fordi så virker det så, som om præsidenten virkelig vil træde på den her handelskrigs speeder. Ja, det har været nogle dage med nogle masser af sjove historier på den front. Det er Gary Cohn, som altså tidligere har været ude og melde ud, at han i hvert fald var stærkt uenig med Donald Trump om at lave de her toldsatser på blandt andet stål og aluminium. Og det gjorde altså, at han nærmest satte sit job på spil. Så læste jeg her jeg tror det var i går, at han havde også sagt til nogle af sine venner, sådan, nej, altså det var ikke sådan, at han ville sætte sit job på spil på den front. Og det var sådan set meget sjovere at arbejde i Det Hvide Hus, end at arbejde i Goldman Sachs, hvor han jo altså kom fra. Men altså, nu viser det sig så, at jobbet, det i hvert fald blev sat på spil. Manden er hoppet fra stillingen, og nu skal der altså nye økonomiske rådgiver ind. Men det er han jo vant til, her Trump, at få nye folk ind på banen. Kan vide, man kan deres navn til sidst? Altså, det var mig. Altså, vi i hvert fald startede med en morgen, hvor at vi er nede, nordmændene nede med 0,7, tyskerne 0,5, og vi følger med 0,5. Så den der DAX 12.000, jamen det er den, der står og blinker lige i øjeblikket. Så er det spørgsmål om vi hænger her i redningsplanken, eller vi ikke bliver grebet af sikkerhedsnettet, og vi ryger længere ned. Det er sådan lidt den case, vi har i øjeblikket, synes jeg. Og så var der jo et enkelt regnskab ude, efter vi var lukket ned og gået hjem nærmest, måske lidt overdrevet, men Royal Unibrew tøffede ud med det bedste regnskab nogensinde. Både på omsætningen var der fremgang, mens man kan sige, vi drak ikke så mange liter øl, men det er sådan, det er lige meget, hvis man har en god produktmix, og man sælger de dyre produkter, så drøber det lidt mere ind i pengekassen, og det er egentlig det, der er sket. Bundlinjen viser en solid fremgang til 831 millioner mod 784 tidligere, og en EBIT-margin, der går fra 15,8 til 16,7. Så kigger man på de her nøgletal, så kan man i hvert fald klappe i sine små hænder, og de forventer nogenlunde at kunne holde den her takt, også i det kommende regnskabsår, altså her i 18. Og det gør, at en af de få aktier, som løfter sig lidt, det er faktisk Royal Unibrew. De skubber så lidt til konkurrenten eller naboen Harbo, løfter de også. De ligger jo hver sin side, på hver sin del af Sjælland. Det ene ligger i Skælskør, det andet ligger nede i Faxe. Men altså, det er egentlig det, der så som stiger her til morgen. Ellers så er det faktisk mange af de store aktier, der er nede i øjeblikket, men sådan altså, det. På indeksniveau. Altså en rød morgen, det tyske DAX står over de 12.000 igen, så lad os se, om det kan holde. Lars Persson, regnskab fra Zealand Pharma, er det noget, der er landet, eller er det senere på dagen, vi får det? Det har jeg ikke lige snuset op i. Må ikke det senere på dagen, men jeg tror ikke, der sker. Altså, det er jo ikke så vigtigt, det er egentlig tallene. Det er jo mere sådan, at man skal kigge på cash burn, og så skal man se, hvad kommer der i pipelinen, og hvordan går det egentlig med deres samarbejde med Sanofi, altså kan vi få solgt nogle produkter, ikke? Men, men pipelinen ser jo spændende ud, og skal man så gå over en anden pipeline, som vi har fået ud af her til morgen, selvom aktien falder, i hvert fald så jeg lige ud med min øjenkrog til at starte med, det er jo Bavarian Nordic, det her RV-vaccine, den her lunge sygdom, vi går alle sammen går og tror, at egentlig vi har bare influenza, men så er det faktisk noget nede i lungerne, som man måske kan vaccinere mod. Så det bliver sådan lidt spændende at se, hvornår den kan komme på markedet nu. Lige de første spæde skridt, og vi skal jo igennem en fase 3, så der går nok noget tid. Men jeg synes stadigvæk, at hvis man sidder derude og kigger efter noget dansk biotech, så synes jeg, at Bavarian Nordic i hvert fald, set med den pipeline, de har, virker en smule interessant, eller måske rigtig interessant. Jeg ved, min konkurrent Lars Svendsen har den jo herinde, så den, har ikke, den kan jeg så ikke købe, men skulle jeg overveje noget til min egen portefølje derhjemme, så er det helt sikkert, at det var en af dem, jeg ville kigge ekstra godt på. Altså gode fase 2 resultater fra Bavarian Nordic på det her middel, der altså er mod RSV luftvejssygdomme. Lars Pearson, ja, som du siger, der er altså lang vej nu. De skal først igennem i en fase 3. Men altså gode nyheder i forhold til et selskab, som jo altså havde bundet temmelig meget op på den her Prostvac medicin, som jo altså floppede sidste år. Så ja. Ja, ellers så er det vel den der frysetørrede immunforsvar, hvad lige vil sige, som de sælger til amerikanerne, som har været deres cash cow og gør, at de har jo et overskud faktisk i forretningen, ikke? Den her koppevaccine. Så det er jo egentlig det, der har været det gode. Og så er det nu, at de kan få nogle andre produkter ind på paletten. Men Prostvac blev sådan lidt overhældet indenom, eller udenom, eller jeg ved ikke hvordan. Men de har det jo stadigvæk, og vil stadigvæk arbejde videre med det, så det kan godt være, det ikke er lagt helt i graven endnu. Nej. SAS, ny bestyrelsesformand, Lars Pearson, lad os lige runde den historie også. Carsten Dilling, tidligere CEO i TDC, skal altså ind og være bestyrelsesformand for SAS, siger jeg bare sådan fuldstændig liv og landevej. Det er jo sådan set ikke besluttet nu. Der skal ligesom en generalforsamling til, inden at vi ved det endeligt. Men hvad tænker du om den sag? Jo, altså det var da ret, de fandt en mand. Man kan jo sige, at Carsten Drilling har jo aldrig set med luftfart før, men så må man jo lære det, kan man sige. Og jeg kan se, at Wallenberg, de er jo på vej ud af SAS og den svenske stat og den norske stat, så det er jo mere efterhånden den danske stat, som en af hovedaktionærerne, så det er jo egentlig meget fair, at det også igen bliver en dansker. Det har jo været sådan gået på tur, hvem der har været direktør og formand og alt det her, så vi må se, hvordan han tager takstokken op. Det er jo lidt bedre tider for SAS, i og med at Norwegian har været lidt presset, og måske ser vi lidt hævede billetpriser sådan i Norden, og konkurrencen er måske en lille smule lysere, end den har været på den korte bane. Og aktien har også, efter en pæn nedtur fra november til begyndelsen af februar, så den vendte lidt rundt her de seneste 3 uger, og gået fra 13 til 15,5 ligger den i øjeblikket. Så lidt medvind har de da, men nu må vi se, om den kan komme op i luften igen på til en 2022. Så vidt fik vi skudt millionærklubben i gang denne onsdag morgen, hvor det altså endnu en gang er Donald Trump og de amerikanske markeder, der altså sætter dagsordenen også her i vores del af verden. Apropos de her Trump-historier, så har Thomas skrevet ind til os på mailen mio@radio247.dk med et ganske glimrende spørgsmål. Han skriver, hvornår forventes Donald Trump at annoncere, at han indfører de omtalte toldsatser for stål og aluminium? Findes der en dato? Jeg synes, det er relevant og klarlagt, hvis en dato findes, for den annoncering vil givetvis give ekstra volatilitet i markedet. Lars Skovgaard, ved du, om Donald Trump har sat en dato på? Vi troede, der skulle komme noget den her uge, men nu er vi lidt mere i tvivl om, hvornår der kommer noget. Men når vi ved det, så skal vi nok dele det med jer. Det må være det bedste svar, jeg kan give jer. Der er jo historier ude om, at der måske bliver offentliggjort et eller andet i forbindelse med det her valg, der skal være i Pennsylvania sidste par ugen. Lars Skovgaard, hvad har du hørt de historier, og hvad mener du om den sag? Det vil jo være fint nok for Donald Trump. Nu er det jo den her Pennsylvania, hvor der er valg til kongressen, det er staten, hvor han havde sin absolut største sejr, fordi der er mange af de her arbejdere, som er i de her sektorer, og dem lovede han jo at skaffe job til. Derfor kan man, nu tror jeg, man skal passe på med at gøre ham for dum, eller hans rådgiver for dum. Det er påfaldende, at der kommer den her kommentar omkring tariffer på stål og aluminium, lige op til et valg, som anses for mange for at være afgørende, også for at give sådan et pejlemærke ind mod midtvejsvalget. Mm-hmm. Så at han vil skrive under der, det kunne være en rigtig god cliffhanger til at få folk til at komme hen og stemme, og stemme rigtigt i hans optik. Så det er et meget godt bud. Det vi også skal bare huske, når nu du har givet mig spørgsmålet, det er, at han kan indføre nogle tariffer, men så kan han også bagefter gå ud og lave særaftaler. Og det har vi allerede set, at han har været ude at sige med hensyn til Canada og Mexico, hvor han siger, at det er jo ubetinget dem, som vil, eller det er nogle af dem, der bliver ramt hårdest, og man kan undre sig lidt over, hvis man vil gå efter Kina, hvorfor laver man så noget, der rammer Kina meget lidt, og rammer faktisk ens nærmeste meget hårdt. Og der har han været ude at sige, at vi kan nok lave nogle ekstra aftaler med jer, hvis vi får nogle indrømmelser i relation til de her NAFTA-forhandlinger, der er. Mm. Så jeg tror, vi skal passe på med at blive fanget af headlines, og så skal vi sådan prøve at se, hvem vinder på det her, og hvem taber, og amerikanerne taber på det her. Og det kan godt være, at det bliver en meget blødere udgave, og så sidder vi og har set et aktiemarked, der er faldet, og så er det endnu en gang, har vi glemt at købe på det her. Men man skal selvfølgelig være meget forsigtig. Så til Thomas, altså ingen officielle datoer meldt ud i forhold til, hvornår Donald Trump han har tænkt sig at annoncere de her omtalte 12-satser på stål og aluminium. I hvert fald kan vi ikke se, at der er meldt noget officielt ud. Men hold øje med Pennsylvania-valget. Lars Skovgaard, hvornår er det den 13. Okay, så fik vi slået det på plads. Du kan også skrive herind, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til programmet, så er du meget velkommen til at blande dig i debatten. Skriv herind på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Der er dækket op til et digitalt festmåltid for investorerne på de asiatiske langbord. Det mener i hvert fald Danske Banks aktiestrateg Lars Skovgaard, som er med os her i dag. Lars, lad os lige starte med at høre lidt om den her fest. Hvor først og fremmest bliver den holdt? Jamen, der er generelt fest i digitalt festmåltid i hele verden. Vi har ændret vores forbrug, og det er der altså nogle selskaber, der nyder rigtig, rigtig godt af. Årsagen til, at vi ændrer vores forbrug, det er, at teknologien er til stede. Det er sådan stille og roligt blevet mere og mere teknologi og bedre og bedre teknologi, vi har fået. Og vi er ikke mindst mere og mere mobile i vores, når vi går rundt. Det vil sige, at vi forbruger mere. Og det er altså ikke noget med, at vi spiser mere eller vi køber mere tøj. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der gør det. Men vi forbruger også digitalt indhold, det vil sige film, spil, musik og sådan noget. Og den del vækster helt utroligt. Og hvad gør sig så særligt gældende ude i Asien? Fordi nu er det jo Kina og Asien, vi kommer til at sætte særligt fokus på lige her de næste 10-15 minutter. Ja. Hvad gør sig særligt gældende derude på den front? Jamen, der er flere forskellige ting. Hvis vi kigger på Kina, så vil Kina meget gerne omstille deres økonomi til at være mere indlandsdrevet. De vil helst ikke være i Trumps vold omkring tariffer og alt muligt andet. Det er rigtig, rigtig fornuftigt. Man vil gerne være mere indlandsdrevet, så man ikke er så afhængig af resten af verden. Og det er man i fuld gang med. Og Kina bruger teknologi til at blive bedre. De har også mål om at blive verdens største inden for kunstig intelligens. Og de teknologiselskaberne spiller du bold med den kinesiske regering, så kan du få lov til at udforske nye måder at interagere med forbrugerne. Og det er til stede derude. Og kinesiske forbrugere, asiatiske forbrugere, de har nogle ting, som vi godt kan lide, det er, dels er de lidt yngre end os gennemsnitlige, de er rigtig, rigtig mange, der er på internettet, og så har de den her, som jeg siger, vigtige, utrolig vigtige ting, det er, at de er meget mobile. Op til 95% af den kinesiske tilgang er mobilt, og det gør, at du har en helt anden måde for at lave de her nye forbrug. Så middelklassen, en yngre sammensætning og en høj andel af mobilitet, når du er på internettet. Det er derfor, vi tror på, at det fortsætter, og det bliver rigtig spændende at være ude i Asien. Så der er altså et gigantisk marked derude, også et marked, som måske ikke er helt fyldt op endnu, så der er masser af muligheder. Lars Skovgaard, jeg synes lige, jeg hørte dig sige, at hvis man er villig til at spille bold op af den kinesiske regering, hvad betyder det? Hvad mener du med det? Jamen, det betyder, at jeg tror, at nogle af de kinesiske IT-selskaber har en fordel, som nogle af de vestlige IT-selskaber, de kigger med lange øjne efter. Hvis du lever op til de regler, den kinesiske regering har, så kan du gå ind og, lad os sige, du kan lave alle mulige betalingsformer, kort og alt, som kræver om utrolig stor regulering, hvis du var et vestligt IT-selskab og ville sige, jamen jeg vil godt have de her ting, features liggende i min platform, men det kan du bare gøre. Så kineserne, hvis du først har OK for din forretning, så har du altså sådan et kæmpe laboratorium med, jeg ved ikke hvor mange milliarder mennesker, som du kan prøve det af på. Og det vil sige, at du får nogle fordele ved at prøve de her ting af på en meget større skala end de vestlige IT-selskaber. Det er også derfor, vi er slet ikke i tvivl om, og det kan vi allerede se, at kinesiske IT-selskaber og nogle af de asiatiske, de er på fremmars, og de kommer til at være store, og de kommer til at være nogle af verdens største, og måske overhale nogle af dem, der vi kan allerede se, Tencent og Alibaba har overhalet Facebook. De kommer rykkende om 10-15 år, så tror jeg, at billedet af fordelingen om, hvad der er verdens største selskab, kan se helt anderledes ud. Men har de ikke nogle udfordringer, når de så skal til USA og til Europa? Fordi så skal de jo ind under de her reguleringspaddehatte, som de aldrig har prøvet før. Så man kan jo sige, at det, der egentlig er lidt ulempen med at stå herovre på vores side, det er, at vi får ikke bare adgang til de kinesiske markeder, men kineserne kan godt komme ind til os, men de skal lige igennem reguleringsmaskinen, og der hyrer man jo så bare de dyreste advokatkontorer, og så kommer det på plads. Ja. Så man har vel sådan igen lidt en skævredet konkurrencesituation, ligesom vi havde med F.L. Schmidt, der ikke kunne sælge deres cementmøller og sådan noget, og Vestas, der heller ikke kunne sælge deres vindmøller. Så hvordan angriber man som vesterlænding, tror du? Altså, skal man placere et selskab over i Kina, eller hvad tænker du? Altså, Ja, altså det er jo det, der er problemet, og det er jo den fordel, I har. Jeg tror ikke, altså verden er delt op med, at indtil videre, så er det i hvert fald, så har Kina, og så har de måske nogle af nærmarkerne, fordi der kan de lave det pres på dem, fordi de handler meget med dem. Ja. Men sådan et land som Indien har jo sagt, vi skal ikke have jer ind og komme med jeres teknologi ind i vores infrastruktursektor. Ja. Det, der er man bange for, at kineserne kommer ind og kan ligge og spionere og påvirke det. Så det er stadigvæk de her ting. Og så har vi Europa, der taler vi engelsk, det er vores, vi taler ikke kinesisk. Mm-hmm. Vi har stadigvæk en større tillid til amerikanske IT-selskaber, selvom der begynder at være lidt oprør om vores data og alle mulige andre ting. Men sådan er verden delt op. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at opleve, det er ikke min oplevelse, jeg tror ikke på, at vi ser kinesiske selskaber dominere i USA, og amerikanske selskaber dominere i Kina. Det kommer ikke til at ske. Nej. Det bliver delt op, men det ændrer ikke ved, at forbrugerne i Kina kommer til at bruge teknologien. Og vi, når vi er ude og anbefaler køb, og man skal kigge på Asien og kigge på Kina, så er det faktisk ikke primært IT-aktierne, vi anbefaler, vi kigger på. Det er det, de gør. Det er, at de kan ændre forbruget. Så når du kommer i en middelklasse, der lige pludselig, at du bor ude, ikke bor inde i Shanghai, men bor ude på landet, så kan du gøre de samme ting, som hvis du boede inde i byen, hvis du har den rigtige internetopkobling. Mm. Det vil sige, at du kan få mange af de samme ting. Så vores bud, det er almindelig forbrug, det er bankvirksomhed, forsikring, sundhed, alle sådan nogle ting, kan du lige pludselig sprede ud til en hel masse mennesker. Så vores kald er på forbruget i Kina og Asien, og ikke så meget på IT, fordi måske synes jeg måske også, de er ved at være lidt halvpæret, nogle af de IT-aktier, der ligger inde i Kina. Mm. Og vi kan se, nogle af dem, vi taler med, de er begyndt at barbere toppen af. Okay. Så jeg tror, det er det, de gør, for at vi kan forbruge mere, end om vi skal gå ud og købe de her IT-aktier. Mm. Der er nok nogle af dem, der skal være store, men det er mere forbruget, vi kigger på. Ikke? Jeg besøger Lars Christensen, slutter op. Og Lars Skovgaard, der er aktiestrateg i Danske Bank. Han er med os i dag for at sætte fokus blandt andet på Kina og Asien og de spændende tendenser, som der altså er derudefra. Jeg skal også lige nævne, at Lars han altså ikke er i stand til at nævne konkrete selskabsnavne. Det ligger simpelthen i hans jobsbeskrivelse. Han må ikke stå her i radioen og pege på enkelte aktier. Så ja, der er du altså fredet, Lars. Ja. Men du kigger altså på forbrug i stedet for at se på tech, og det skyldes altså, at du synes, at de her aktier er blevet for dyre. Nu har vi lige haft en nedtur på de globale aktiemarkeder. Vi er altså stadigvæk ikke kommet ned til, at det er noget, der er værd at betale for. Nej, altså, jeg vil godt, der er nogle af tech-aktierne, jeg godt kan lide. Det er ikke sådan, at jeg siger, at vi ikke skal have dem. Man skal bare passe på med at løbe efter, og så sige, at Alibaba, Tencent og alle dem her, de vil bare fortsætte. De er altså stedet rigtig, rigtig meget. Mm. Og jeg tror, der stadigvæk der er plads til dem her. Jeg siger bare, at man skal kigge på, hvad de gør, og så sørge for at købe ind til det. Altså, hvis vi kigger på emerging markets som gruppe, så er de jo op med 29%, når vi kunne kigge af for dollaren i sidste år. Det er altså, det får du ikke mange steder. Jeg siger ikke, at vi får 29% i år, men jeg tror stadigvæk, at der er rigtig godt drive i det her. Det er det, vi har gået og talt om i de sidste 10 år. Det er forbrugeren i den større middelklasse i emerging markets. Det er dem, vi skal til at satse på. Og det er altså det, der kommer til at rykke nu her. Og fortsætter med ryk. Og nu du selv bruger begrebet emerging markets, Lars, så kan jeg godt tænke mig bare at vende det, fordi det er jo sådan, at nu taler vi Kina og Indien her, nogle af de emerging markets, som der er største forventninger til, men der er jo også andre emerging markets derude. Er I slet ikke hooked på dem i Danske Bank? Jo, det er vi. Der, vi ser, når vi kigger på sådan noget som Brasilien og Rusland. Rusland har jo lige fået hævet deres ratings, som, og det kunne man se, det var rigtig godt. Det kunne aktierne godt lide i de russiske aktier. Det, der bare er det, det er, at de er holdt op på nogle råvarepriser, og vi, specielt med olieprisen, der tror vi måske ikke, at olieprisen skal fortsætte med derudad. Så vi skal vælge, hvis der er noget, vi rigtig godt kan lide, så skal vi vælge noget, vi mindre kan lide. Og det er bare dem, der er lidt mere råvaretunge, som vi måske er ude at sige, at råvarerne har fået det meste, så må vi prøve at fokusere på de andre. Ja. Men det er ikke sådan, man kan sagtens, altså når vi køber emerging markets som en bred vifte, og det er jo også derfor, jeg vil sige, lige nøjagtigt her, hvor man, når man kommer så langt væk fra i et marked, der måske er lidt mere mindre reguleret, hvor der er nogle flere hårdsøge oplevelser en gang imellem, så er det en rigtig god idé at bruge en ETF eller en fond. Det er det, vi anbefaler, og derfor så gør det så ikke så meget lige i øjeblikket, kan jeg anbefale enkelte aktier. Mm. Lars Persson, så lad os hoppe over til dig, når det handler om anbefaling af aktier. Det her med, at de er, jeg ved godt, du er teknisk analytiker, du hader at snakke om dyre og billige aktier, men ikke desto mindre, de her tech-aktier ude fra Kina, er de blevet for dyre i dit perspektiv? Nu er mit problem jo så, at jeg sidder jo ikke og kigger så meget på Kina, kan man sige. Jeg mener jo, at jamen, skulper det lidt i IT-sektoren, så får du også en positiv udvikling i de danske selskaber, selvom de måske ikke er så meget eksponeret lige der, men ser man sådan en som Columbus, jamen så havde de jo en fantastisk år sidste år, og du kan også finde svenske IT-aktier, som så det er jo sådan en motorvej, vi er kommet ind på, og vi skal kopiere det, som Larsen siger, nemlig det der med, at vi bruger jo altså telefonen 20 gange mere til alle mulige apps og alle mulige nyheder, spil, indkøb, søge på alt muligt, hoteller, rejser, betaler dine regninger osv. osv. Og det er det er den der strøm der, at man skal kigge på. Og hvem er det så, der har de smarteste apps og sådan der ting og sager? I Danmark og i Europa er vi ikke rigtig begyndt at sådan have de der huse, hvor man samler det hele, hvor du både kan købe din middag og betale din forsikring og bestille en rejse. Dem ser man ikke, ligesom man ser ude i Asien. Så det er jo dem, man skal ligesom holde øje med, om der er gang i det. Så der er lidt forskel på IT-sektoren, men jeg synes, det er lidt ligesom om, at når man kaster en sten ned i vandet, så breder det sig bare på forskellige plan, altså med, at man bruger IT på mange flere fronter, så jeg er stadigvæk fan af IT, og så når man kigger ind i en portefølje. Det skal ikke være nogen tid. Jeg tror, det kommer for at blive. Men når jeg så kigger ind i min portefølje, så er det jo ikke, fordi jeg har skrabet mange IT-selskaber sammen, kan man sige, og det er måske så fordi, ja, så har det lige været noget, jeg vil købe, når jeg stod med nogle kontanter. Nu står jeg med nogle kontanter, så hvem ved, det kan godt være, at det næste bliver et IT-køb. Jeg havde egentlig drømt om noget medicinal Elekta, men den løb lidt fremme, men ja, så må man kigge videre ned ad vejen, ikke? Lars Skovgaard, er det sådan en bred motorvej, vi hele verden har slået ind på, som man på ingen måde kan forestille sig, at vi kommer til at dreje fra? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at her i de store, gamle økonomier som i Europa og USA, der kan der måske også opstå sådan en tendens af, at vi bliver sådan lidt sådan, ej, nu skal de der telefoner lægges væk, og nu skal vi tilbage til basics, og nu skal vi alle sammen være bonderøven og alt sådan noget i den retning. Det er der ingen tvivl om. Det, der er med IT, for det første vil jeg sige, at vi kan godt lide IT, og vi har en overvægt på IT-sektoren. Jeg siger bare, at jeg synes, der er nogle af de kinesiske IT-aktier, der måske har kørt lidt hurtigt. Det var bare det, jeg vil sige. Der er ingen tvivl om, at der kommer modtrend mod det her. Det, der er problemet lidt med IT, når vi tænker specielt forbruger IT, og det er noget, du vil komme til at måske læse, jeg kommer til at gøre endnu mere ud af, det er, at vi har overhovedet ingen idé om, hvad det betyder for vores sundhed at bruge det her. Mm. Det er totalt vilde vesten. Der er ikke nogen regler, der er ikke nogen, der er ikke lavet noget ordentlig forskning. Jeg kan fortælle, at man får rigtig, rigtig dårlige øjne, hvis man sidder og kigger på en skærm. Vi er slet ikke dimensioneret til at bruge de her apparater på den her måde. Og det gør jo, at hvis det var mig, så ville jeg købe brillefirma. Hvis det står nede i S-toget og hører de unge mennesker, der kommer ind og hører musik, så er det meget, meget højt, men så kører jeg høreapparater. Altså, der er nogle afledte effekter, og der er også afledte effekter selvfølgelig inden for datasikkerhed. Og der er også en afledt effekt om, at vi skal betale skatter, og der, vi kan se i USA, der begynder at være lidt sådan rumlen i krogene. En ting er, at vi i Europa mener, at de store IT-selskaber, de skal gøre nogle ting, men hvis amerikanerne begynder at sige, nu vil vi have, at I skal betale mere skat, eller der er nogle ting, men så kommer der jo til at være en større usikkerhed i det her. Det er ikke noget, vi kan se endnu, men denne her proces, den er startet. og du har helt ret i, der vil komme nogle modtrend til den måde, vi gør det. Og det skal vi selvfølgelig holde øje med. Mm. Men apropos det der med bunderøv, vi vil jo gerne være bunderøv, men det er sådan i digitalt bunderøv. Ja, men eller også sådan i begrænset kasse og sådan noget, man i en weekend går ud, og så lever man i en shelter eller et eller andet, og så kommer man tilbage til urban life, ikke? Altså, så det er jo sådan lidt, at vi vil godt være, men du, jeg tror ikke mere, at vi får folk til sådan at kaste den helt væk og sige, nu skal vi tilbage til den gode gamle skrivemaskine. Det er der måske en enkelt eller to, men jeg tror også, vi er slået ind på den der, hvor at nu er vi her. Altså. Og dermed så kunne jeg også godt tænke mig at spørge jer, måske mest dig, Lars Skovgaard, når vi nu er slået ind på den her bane, og du nævner sådan noget som varer og rejser og underholdning og den slags, som kunne være spændende sektorer at hoppe ind i, hvis man skal investere ind i sådan en IT-udvikling. Det lyder næsten som, at alt kommer til at blomstre på baggrund af IT. Altså, Lars, han var inde på pharma, og du nævnte også lige, at pharma kommer også til at gøre en masse ved os. Det var måske ikke lige det, du argumenterede for, men altså, er vi ikke også der, hvor IT jo ligesom bare er en del af alt, hvad vi laver, alt hvad alle virksomheder laver, så kan man ikke så nærmest hoppe ind i alle sektorer? Jo, og det er faktisk vores point med 2018. At det er derfra, hvor vi gik fra af IT, hvor vi fokuserede på IT-selskaberne som værende noget, der var specielt godt, til at være noget, vi skal forstå, der får effekt på alle sektorer. Så det, vi kigger meget ind i, det er, vi har to spørgsmål, når vi møder selskaber. Hvordan forholder I jer til brugen af data, big data? Hvis ikke man har en god plan på det, så ryger man lidt på fylisten, fordi det skal man. Og den anden ting, det er, hvordan forholder du dig til din datasikkerhed? To helt afgørende emner, og det vil definere, hvem der vinder, og det er nu i alle sektorer. Forestil jer det, der er sket inde i detailsektoren, hvor vi ser nogen, der går ind og disrupter. Jeg siger ikke, det bliver lige så grælt, men der vil være meget, meget stor forskel på vinder og taber. Dem, der forstår at bruge det her, de vil kunne vinde og udmanøvrere de andre, og det kommer vi til at se meget mere af i 2018, og selskaberne kommer til at investere kraftigt i IT, fordi nu kan man se effekten, man begynder at få bevis om, jeg brugte det her, jeg fik så god kundetilfredshed, jeg fik så god bundlinje, og man kan se, at det er blevet meget nemmere at bruge. Så vi ser massive investeringer i det stadigvæk, og det holder selvfølgelig kog i den del af IT-sektoren, men vi begynder også at se beviserne nede i sådan helt almindelige sektorer. Det kan være i banksektoren, eller olie, eller stål, eller hvad pokker. Alle sektorer kan komme til at blive påvirket af det her nu. Og således er vi vel egentlig tilbage til pointen om, at det måske mere er den her stigende middelindkomstgruppe i Asien, der kommer til at gøre, at ja, snart sagt hver en sektor kommer til at få gode år fremadrettet. Det må vi jo håbe på. Det må vi håbe på. Nu bliver det meget simpelt sat op, men lad den bare ligge der. Ja. Lars Skovgaard, hvis nu man sidder som dansk investor interesseret i at komme ind i nogle af de her aktier, der er flere forskellige børser, hvis man skal investere i Kina, i hvert fald Shanghai, Shenzhen og Hongkong er der i hvert fald, og så kan man jo også investere i en masse kinesiske aktier, bare ved at gøre det i USA. Hvad er det smarte at gøre, hvis man gerne vil kigge på kinesiske aktier? Jamen altså, jeg ved, der findes nogle, og der må jeg ved godt, det provokerer lidt folk at sige, at man skal ringe til sin rådgiver, men man kan ringe. Man kan også ringe til os, og så sidder der i hvert fald nogle rådgivere, der tager telefonen i Danske Bank og hjælper dig. Vi ved, der findes nogle fonde, der har faktisk mulighed for at kunne købe aktier inde i A-aktierne, og det er noget af det, der er rigtig, rigtig svært at få fat i, og det er der altså nogle muligheder i. Men altså, så er mit råd, hvis du vil have enkelte aktier, så synes jeg, du skal købe dem, der er dobbeltnoteret, måske få dem i USA, kan du gøre det. Der måske også nogle, du kan få i Tyskland, men jeg ved, at du kan få nogle i USA. Og ellers er mit råd altså, at det her det er et spørgsmål om at købe bredden i det, frem for at gå ud og lave de her enkelte stockpick. Stockpickene, dem synes jeg, du skal lave i det nærmarked, du har. Primært Danmark, Europa, måske USA. Og så skal du gå ud og købe bredden, når du kommer lidt længere væk. Det er nogle andre børser, der er nogle gange nogle bevægelser, som vi ikke helt kender til, og det er lidt langt væk fra, når du selv skal holde øje med det. Men selv mindre danske investorer bør vel være med på den der vogn, Lars Skovgaard. Hvor meget skal man sådan ud af en almindelig, god, blandet portefølje, hvor meget skal man så have liggende i Kina? Jamen, vores største problem, det er, hvis vi kigger på danske investorer, så har vi jo 80% i danske aktier. Så allerede der har vi alt for lidt i USA, som vi burde have. Men altså, jeg vil sige, køb hvad der svarer til, hvis du går ud og køber en enkelt aktie. Hvis du har 5% i enkelt aktie, det er det navn, du gør, så prøv med det først, og så prøv dig lidt frem. Som sagt, så tror jeg, at det bliver et stort marked, og det bliver noget, der sagtens kan være målsom med, hvad der sker i USA. Jeg sad og lavede en præsentation her den anden dag, hvor jeg skulle kigge noget fra 60'erne, og jeg fandt sådan selskaber, der lavede telefoner og computer. Det var engelske navn. Jeg tænkte, engelske navn? Hvor er de henne? De er jo ikke nogen steder. Nu er det jo mere USA, det bliver lavet i. Mit point er, det kommer til at være ude i asen fremadrettet. De kommer til at komme med masser af nye produkter, store selskaber. Vi skal sørge for at være med derude. Vi bliver nødt til at lave en bedre spredning som investorer. Der skal asiatiske aktier ind i de danske porteføljer. Det er altså det, som Lars Gårdgaard og Danske Bank altså mener i hvert fald i en vis procentdel, hvor meget den så er. Det må man jo finde ud af, når man har lavet sin risikoprofil og alt det andet, som hører med, inden man investerer. Lars, så når vi er derude i Kina, så er der jo selvfølgelig, ligesom når man investerer alle andre steder rundt omkring i verden, en valutarisiko. Mm. Hvordan anbefaler I jeres kunder, at de skal forholde sig til det? Jamen, jeg har faktisk været ude og lave nogle undersøgelser, og det er vi ikke de eneste, der har gjort, hvor vi skal gå ud og finde ud af, at vi har som investorer, så har vi en tendens til at finde det dårlige eksempel for at lave om på den måde, vi investerer. Så jeg skal ikke have IT-aktier, fordi tilbage i 2000, der var der en IT-boble. Mm. Så derfor køber jeg ikke IT-aktier. Og det argument holder ikke. De her IT-aktier, vi har, de tjener rigtig mange penge. Det gjorde det ikke dengang. Og de har stærke cashflow, som er rigtig, rigtig gode. Og ingen gæld, når renten stiger, så er det rigtig godt at have den. Men vi vælger nogle ting. Så jeg skal ikke have amerikanske aktier eller aktier i Kina, fordi valutaen den svækkes, og så taber jeg pengene. Hvis vi kigger på beviserne, der er, hvis man bare lavede en portefølje, der var 50% i Europa og 50% i USA, så ville det være lige så godt, den ville give det samme afkast, som hvis du bare havde en, der kun var i Europa. Ja, og det, du endda får oveni, som du ikke ville få, hvis du kun havde Europa, det er, at du får en endnu bedre spredning, for amerikanske aktier har. Der er nogle sektorer, som vi ikke har i Europa. Så beviset om, at påstanden om, at valuta er negativ, ja, det kan det være i en kortere periode, men sådan i det lange løb, så er det en dårlig undskyldning for ikke at få lavet en ordentlig risikospredning. Så det er altså fuldstændig det samme, som man skal netop sprede sine aktier, så skal man også bare, hvad skal man sige, sørge for at sprede sin valuta. Lidt mere ud over regioner, det vil være en rigtig god idé. Mm. Vi har haft, det vil jeg ikke, vi lægger mærke til, performance i Europa med danske aktier har jo ikke haft det super godt. Jeg ved ikke, når vi har talt regnskabssæsonen, så kan man sige, amerikanske aktier, great, for at bruge Trump. Europa, okay, og danske aktier, det har været so-so. Det er jo altså ikke fordi, der må være et eller andet. Vi har måske et dårligt mix, men altså, de har jo ikke været super gode, de danske regnskaber. Og vi er globale selskaber, så hvorfor skulle det være bedre bare at ligge i Danmark? De sælger jo ikke i Danmark, de her selskaber. Så det er måske mere et spørgsmål om at gå ind og finde den bedste indsektor. Det er også derfor, at danske aktier bliver lige pludselig udsat for shorting. Det er jo historien om, at du hører til et land, og så er du sådan ligesom beskyttet af, nu er du en dansk aktie. Den gælder ikke mere. Danske aktier indgår i lighed med alle mulige aktier, som værende på den globale bane, og hvis du er det svage led inden for en sektor, så er der nogen, der shorter dig, og så går det langt i en Tyskland eller i USA. Mm. Og det bliver vi nødt til at forholde os til som danskere. Og det vil også derfor, at danske aktier har haft det lidt svært, ikke? Altså, der er flere, der har oplevet prispres, Coloplast, Vestas, Novo, og samtidig så har man haft dollaren lidt imod sig, så det er vel sådan en kombination, en cocktail af, at det, jamen, så var det her lille land jo, der var alligevel nogle huller, og vi faldt ned i nogle af dem, ikke? Så det er også derfor, det er vigtigt at sprede sig. Ja. Men Laura og jeg, vi koncentrerer os jo heller ikke om valutaen, og så oplever vi, som vi i øjeblikket gør, en svensk krone, der er jo nærmest, at bunden er gået ud af, koster 73, vi skal tilbage til, jeg ved ikke hvornår, for at finde den her, ikke? Så, og det gør jo, at mine investeringer ikke løber løbsk, men man kan også sige, at valutamarkedet er jo ikke sådan et sted, lige undtagelse så for schweizerfranken, men normalt er det jo ikke sådan, at der er svingninger på 10% inden for en dag, og hvis du tager et år, så er der alligevel heller ikke mange af de store valutaer, der svinger. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, det er ikke voldsomt, tænker jeg, vel? Altså, det kan det jo sagtens være. Jeg vil sige, vi skal tænke på, er det til kortsigtet trading, eller er det til en langsigtet portefølje? Jeg beskæftiger mig med det langsigtede. Mm. Og der kan vi bare ikke se, at vi skal selvfølgelig holde øje med sektorer, der er nogen, der specielt er påvirket af nogle af de her ting. Det kan vi gøre, men ellers så er det ikke noget, som sådan overordnet har betydning for, hvor vi placerer vores penge. Det har noget at gøre med indtjeningsvæksten, er det den pågældende region eller den pågældende sektor. Og så er valutaen en ting, man må tage med. Det har det med at spænde ben for ens beslutninger, og der bliver man nødt til at kigge på det. Hvis man er kortsigtet, og man er bekymret for, at der er en begivenhed, der kan påvirke noget, så kunne man, jeg ved ikke, hvor mange danskere, der kan gøre det, men så er der jo nogen, der går ud og prøver at afdække sig, men det koster jo altså også rigtig, rigtig mange penge. Jeg vil sige, prøv at se lidt langsigtet på det, så er det ikke noget, der historisk har stor effekt på afkastene. Lars Skovgaard fra Danske Bank er med os i studiet i dag, det er Lars Persson også. Lars, det her med at sprede sin æg i mange kurve, han har sagt, det er jo sådan set ikke rigtig noget, at du benytter dig af. Du ligger der i hvert fald meget i danske og svenske aktier, og jeg har ikke set noget kineserværk inde i din portefølje. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis skulle være kinesiske aktier, men der er jo en stor del af verden, som det ikke virker til, at du sådan hopper ind i, eller hvad, tager fejl? For det første er det her en konkurrence, så vi kan jo ikke, altså vi skal jo prøve at give den lidt gas. Og det vil, jeg synes, det vil være lidt en forlidt erklæring at købe en eller anden investeringsforening. Det gør jeg selv derhjemme, hvis jeg skal i Kina, men altså, i og med, at jeg ikke har noget begreb om kinesiske aktier, så vil jeg jo ikke stikke min tog ud i det vand, fordi at, jamen, du ved ikke, hvor dybt der er og sådan noget. Så derfor vælger jeg sådan ligesom det danske marked og det svenske marked. Og allerede der, som Lars også siger, det er jo, at danske selskaber er jo ikke danske. Altså, de er internationalt, så de bliver jo ramt på alle mulige lederkanter. Så det er derfor, jeg har fravalgt at investere i nogle investeringsforeninger i det hele taget, men når jeg sidder derhjemme på kontoret og skal rådgive mine kunder, jamen så har vi både europæiske og emerging market og alle mulige andre ting med inde på paletten, fordi man skal have den spredning, og så har man så også noget dansk og noget svensk. Men. Så hvad peger du på, hvis det skal være emerging market, Lars Persson, når du skal rådgive dine egne kunder? Jamen altså, jeg har været smadret glad for, at nu må en konkurrent, Jyske Invest Nye Marked, den gjorde det utrolig godt sidste år, den lavede omkring en 25%, så der var du med på casen, og hvad hedder det nu, Spar-indeksene, altså der er i Europa og har været i USA, der har du så den her lave omkostning, så det er nogle af dem, jeg har kigget på, og skulle man så, men der er flere, altså der er også Sydinvest, Briklandene, hvis man skulle med på den der tur, som Lars, nu nævner jeg lige alle Lars' konkurrenter, bare for at fortælle. Jeg har ikke... Nej, det ved jeg godt. Du har vælger, også fået det, nok jeg, talesid. Nej, det går ikke noget. Nej, vi skal vælge dem, der er de bedste, og det synes jeg også, at det råd, kunderne skal have. Dem, der performer bedst med den laveste omkostning og laveste risiko, det er dem, kunderne skal have. Så er det lige meget, hvor de ligger, og hvad for et brand, der står på. Det er jeg helt inde i. Og det kan godt være, at du i et år var de lige det bedre, eller sådan et eller andet. Men det er også nogle gange, hvor har kunderne også deres, hvor kunderne tilhørsforhold. Fordi der er også mange gange, at hvis du er kunde i en bank, så kan du handle deres produkter billigere. Det skal man også som rådgiver sidde og finde ud af. Jamen, får jeg en kunde inden for Danske Bank, som vil have en rådgivning, så kan han jo mange gange få Danske Bank-produkter lidt billigere. Altså, det skal man så tænke på. Men alt i alt, så synes jeg, at det er vigtigt som dansker, fordi at vi har for mange danske aktier, at vi, ligesom Lars også siger, at vi spreder det ud til nogle flere markeder. Men selv du, som altså sidder som professionel analytiker i den der verden, Lars Persson, du peger altså heller ikke på enkelte aktier i de områder af verden, som du ikke sådan følger tæt. Der sætter du ligesom investeringsforeninger ind, eller ETF eller den slags. Ja, fordi der er jo mange tusind aktier, ja. og det, der sker med en aktie, det er, at mens jeg ligger og sover, så kommer de og profit warner, og så er det, at den er faldet 25%, og det gør ondt i din portefølje. Hvorimod, har du indekset, så kan du ikke se, at den her aktie er faldet 25%, fordi resten af markedet lige den dag var i hopla. Så det er derfor, at det er vigtigt, at man... Og så kan det godt være, at man skal diskutere, om det er dyrt eller billigt. Det har vi jo som Mianova en gang imellem inde og fortælle, hvad vi skal gøre. Men det er vigtigt, at man som kunde tænker over, at man skal sprede sig, fordi man kan blive ramt af de her enkelte nedjusteringer. Og der kan man måske hellere nå at tænde for computeren og få solgt sin... danske aktier, nordiske aktier, tyske aktier, måske endda amerikanske aktier, hvis der kommer en profit warning, eller i hvert fald komme ud af det, hvis man lige pludselig bliver forskrækket, kontra at man har svært ved at gøre det i Asien. Og jeg vil bare lige en lille kommentar, det er helt enig med Lars. Det som jeg tror, man skal tænke lidt mere over, det er, at det ene udelukker ikke det andet. Så det er at bruge sin tid der, hvor man har mulighed for at bruge den. Så hvis man vil være aktiv inde i aktier, så kunne det være, at man skulle være det tættere på det, hvor man bor i Europa, Danmark, måske USA, det er ikke tæt på, men det er trods alt et marked, man har styr på, og så sørge for at få noget spredning. Find nogle, man kan også finde temaer, hvor man går ind og køber, jamen jeg vil have IT, så køber man hele IT-markedet, så kan man lige toppe det med et par stykker, man godt kan lide det end. Det kunne først være en hjælp til dig. Så får man hele, og der findes rigtig, rigtig mange måder at få tema og købe op i det, i stedet for at man sådan bliver fanget af nogle enkelte aktier, så er det lige nøjagtigt den, der ikke er med. Og det er jo ærgerligt at ramme temaet rigtigt, og så ramme den eneste, der ikke var med på det. Det er til at græde over. Og temaet, det var altså blandt andet, Lars Skovgaard, du pegede på den her altså stigende middelindkomstklasse, som er i Asien, og som altså kommer til at vokse endnu mere i de kommende år fremadrettet. Så det kan altså være noget, man skal investere ind i på en eller anden måde, at de bruger deres telefoner, for eksempel, at de bruger IT meget mere. Jeg tænkte også en vej, man kunne gå, Lars Persson, som jeg synes også, du har haft nogle papkasse, papiragtige selskaber i spil. Er der ikke nogen svensker eller et eller andet, du har peget på, som jo drager nytte af, at vi handler meget mere på nettet? Jamen, det, altså, vi har jo haft boligen, og nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var for en, der tordnede op i går. Smurfit Kappa Group. Ja. Nej, ikke boligen. Hvad hedder de nu? Korsnæs. Bilrud Korsnæs. De havde så bare det problem, at der var nogle af deres fabrikker, der sidste år lige skulle have et ekstra service eftersyn, og der var nogle problemer der. Så den hænger lidt i bremsen, sådan hvis man ser det teknisk og ikke sådan interessant, men det er jo der, hvor man skal rette hen blikket henad. Vi kan se SCA, Svend Cellulose Aktiebolag, vi kan se Holmen, nogle af de her andre store Enso, det er nogle af de andre, der også er kommet med. Ikke? Så vi har jo en branche, der også har oplevet ny opblomstring. Og i den anden ende, der har vi jo så Intermail, som er faldet ned, fordi vi sender ikke så mange konvolutter, men til gengæld, der bruger vi virkelig mange papkasser lige pludselig. Så det er jo også sådan, hvordan vi ser forretningerne lige pludselig blive skubbet fra en verden til en anden. Ikke? Så, ja. Ja, altså som sagt, altså den der aktie, der toppede i Stocks 600 i går, det var altså Smurfit Kappa Group, den steg 18%. Lars Persson, skulle vi ikke lige tage den op på din skærm, så du kan give måske bare et kort teknisk blik. Smurfit Kappa Group. Åh, det var den forkerte, jeg lige tog. Det var en engelsk, ja. Irsk aktie. Ja. Ja. Må jeg kaste en kommentar ind? Åh, ja. Ja. Jamen, det er som den her aktie, det er den her, de afledte effekter. Jeg talte om briller og høreapparater, og vi har faktisk også været ude og tale om, at pap, det er en afledt effekt. Men det, der også sker med den her sektor, som er en del af materialesektoren, altså råvaresektoren, det er jo, at de har utrolig meget i den del af den cykle, vi er i nu, så har de det, der hedder pricing power. Det vil sige, de forædler jo produkter, som andre skal bruge. Og jo mere vi forbruger, jo mere er der brug for deres produkter. Så de ligger faktisk lige i øjeblikket og har det rigtig godt. Vi har overvægt på materialer af den årsag, at de har i den her del af den økonomiske cykel, det der hedder pricing power. Så det er altså også en måde at investere ind i det her felt. Ja. Smurfit Kappa Group er kommet op på din skærm, Lars Persson. Ticker kun af SKG, så vidt jeg lige kan se. Ja. Ja, hvad siger du til den? Jamen altså, med gårdsdagens stigning, der gik den jo nærmest shop amok, hvad jeg lige vil sige. Jamen, den havde jo egentlig en meget god opadgående trend for midten af 16, og den brød igennem det gamle modstandsniveau på 27,5-30, var den også oppe at køs. Og nu ligger den oppe i 33, så vi ser jo noget all-time high, så der kommer nok noget... Altså mere vil have mere, kan man sige, og folk har jo opdaget, fordi der var et købstilbud på dem for det her Interpaper, eller International Paper. International Paper. Og det er jo klart, så har man ligesom fået nogle vurderinger. Det er jo nogle gange det der, når der er nogen, der er villige til at byde noget andet, så opdager man, jamen gud, så skal markedet måske have en helt ny prisfastsætning, og det er nok det, der måske er ved at ske. Så det kunne også godt smitte af på nogle af de svenske selskaber, så... Jamen har man den, så vil jeg da anbefale, at man holder fast i den. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt kan det drives det her, ikke? Og det er altid, nu er vi i gang med festen, og spørgsmålet er, at man kommer ind, mens middagen er ved at være overstået, eller man kommer ind i starten, så... Men det er også meget godt at have med i dag. Ja, man kan vente på desserten. Ja, det er det. Så man skal lige passe på. Man skal nok ikke gå ud og belåne huset for at komme med på den her, på det her run. Irsk selskab Smurfit Kappa Group, som altså er noteret både i Irland og i England, London. Mm. Hvor skal man klikke? Jeg tror, man skal købe den i Irland. Altså, Den er dobbeltnoteret, så når du går ind og finder den, så tror jeg, man kan, så bliver den handlet på den engelske børs, men med sin irske kode. Ja. Så. Og således er vi altså allerede hoppet væk fra Emerging Markets-snakken og kommet ud til resten af verden. Lars Skovgaard, lad os lige tage et blik på den også nu, vi har dig med her i dag. Vi står i en situation, hvor vi forventer, at der bliver stigende renter fremadrettet. Der er sikkert også noget inflation, der kommer op. Hvad er det for nogle sektorer, der er interessante i sådan et scenarie af rentestigninger og stigende inflation? Jamen, som vi nævnte, dem, der har pricing power, fordi der kommer til, det kommer til at føde igennem systemet, de er interessante. Og det er klart, selvfølgelig, når de her priser, de føder igennem, så vil der også komme inflation. Inflation er som udgangspunkt ikke noget negativt. Hvis vi bare har en mellem 1-3% inflation, som er der, hvor vi regner med, at den skal ligge, så er det faktisk rigtig godt at ligge i aktier samtidig. Det, der er, det er den afledte effekt af inflationen, det er, at vi får renterne til at stige. Og det er der, vi sådan skal vi lige passe lidt på, fordi der er altså nogle sektorer, der bliver i den grad presset i øjeblikket. Det er dem, der dels betaler dividender, og så er det dem, der har høj gæld. Og der er to sektorer, der har begge dele. Det er forsyningssektoren og telesektoren. De har, hvis vi kigger i Europa, mere end dobbelt så høj gæld i forhold til markedet generelt. Og så lider de også under det, at de hele tiden bliver presset på dividenderne. Så øget renteudgifter og at du bliver presset, at du hele tiden skal korrigere for dividenden, og du ikke har mulighed for at hæve priserne, det er altså en dårlig cocktail. Så pas på med de her to sektorer. Når nu markedet falder, så kunne det godt være, at man havde nogle favoritter, man lå og plejede at samle op i inden her. Der skal man altså bare lige passe på med, at det er dem, man ikke skal... Jeg pas på med de her to sektorer. Der kan godt være nogle gode nogen, men lad være med at stoppe på det andet. Prøv, hvis markedet falder tilbage, så få samlet op i nogen, hvor der ikke er så meget gæld. Det kunne være teknologisektoren, som overhovedet ikke har nogen gæld, men i det generelt gå ind og kigge på, når du kigger på de selskaber, du skal til at have fra nu af, så skal de passe på, at de ikke har for meget gæld, og det er der også i andre sektorer, man har gæld. Ikke? Men teknologisektoren, siger du, det er jo så også en sektor, hvor der ikke nødvendigvis alle veje rundt i hvert fald bliver tjent penge. Er det noget, der bekymrer sådan nogen som jer? Jamen det er helt klart, hvis du ikke tjener nogen penge, så kan det være bekymrende. Der er nogle selskaber, der har lov til at bruge hele overskud på at investere. Der er nogen, man siger, det er ok, I gør det her, fordi vi har tillid til, at det skal ende godt. Men sådan generelt, så skal man sørge for, at selskaberne tjener penge, og de sammensætning af dine aktier og din portefølje skal i hvert fald være. Det kan være, at du tager chancen med en enkelt en og har store håb om den her, men det skal ikke være hele din portefølje. Det er rigtig dårligt på lang sigt. Og specielt hvis markedet begynder at blive nervøs, så er det altså dem, der bliver hældt ud først. Hvis er markedet ikke nervøs, Lars Kogård? Jo, men når markedet er nervøst, så er det så nogen, der bliver hældt ud. Jeg vil sige, vi skal være lidt mere forsigtige i det her år, og vi skal sørge for, når det falder tilbage, så skal vi være meget lidt mere nøgteren med, hvad vi falder, samler op. Man kan sige, når nu vi taler om, at jeg er lidt bekymret for forsyning og telekom, så er der da nok også nogle super gode selskaber herinde. Og når vi alle sammen handler ETF'er, hele verden er gået over til at handle ETF'er og ikke have en enkelt aktie, jamen så er der også en tendens til, at det hele bliver bare solgt fra. Så hvis du er meget, meget tålmodig, og du kan finde en af dem, der ikke har nogen gæld, og ellers har mulighed for at hæve priserne, så kan det være, at du måske kan lave nogle gode køb derinde, men sådan helt overordnet, så har jeg altså undervægt på de sektorer. Okay, og det er altså lidt nervøse marked, vi stadigvæk står overfor. Det gør vi altså ovenpå et gevaldigt sell-off, som vi så altså i slutningen af januar og ind igennem februar, Lars Skovgaard. Når I sidder over i Danske Bank, kigger I så på sådan nogle bevægelser på en måde, altså når de ligesom er sket, hvor I så ligesom kan, hvad skal man sige, blive klogere på, hvad var det egentlig, der foregik, og kan vi forberede os bedre til næste gang, eller hvordan ser I på den slags? Jamen det gør vi, fordi når vi får de her bevægelser nedad, så er det rigtig, rigtig vigtigt at kunne finde ud af, om det er noget, der er noget fundamentalt, der er ændret, eller om der er nogle, sådan nogle faktorer, der er tilfældige, der lige opstår her. Mm-hmm. Og hvad var det? Jamen der var, for det første havde vi et rentemarked, der var rigtig, rigtig blødt, fordi vi havde alle centrale, Draghi havde sendt en hel masse høge ud og skulle fortælle om, at nu stopper rentefesten. De var sendt ud i januar, så havde vi meget store udstedelser i obligationer, og så havde vi så også, at selvfølgelig der kom en skattereform, der sådan pressede, måske gav lidt for meget luft til den amerikanske økonomi opad. Og det gjorde så, da den her jobrapport den kom, så, hvor vi fik et datapunkt, der viste, at lønningerne steg, så fik vi sådan en skub op i renten. Og det kan vi godt leve med, men vi kan ikke leve med, at det amerikanske marked, som har været understøttet, det bliver understøttet af erhverv, der, altså selskaber, der køber op, de var der ikke. Og det var ikke, fordi de var taget på ferie, eller de har mistet lysten. Det er simpelthen, fordi i den periode, hvor det her det sker, der er det egentlig det, der hedder en lock-up-periode. Der må man i forbindelse med regnskaber ikke købe. Og de var der simpelthen ikke. Og det tror jeg har helt sikkert havde været med til, at det fik lov til at falde lidt mere end normalt. Og så er det selvfølgelig også volatiliteten, der eksploderede samtidig. Men specielt det, at selskaberne ikke var der, er helt sikkert noget, der har presset ned. Og vi kan se bunden i nu håber vi, det var bunden. Vi ved jo ikke, hvad der sker fremover. Men bunden og der, hvor det hele vender ud, det er den uge, hvor de kan gå ud og købe. Så lige så snart, at der bliver mulighed for dem at købe, så går de ud og siger, at det her det er for billigt, nu køber vi. Og det sjove er lidt, at hvis vi ser tilbage i 2016, så er det faktisk 2 dage forskel på at se bunden. Det var det samme, der skete der. Ja, der var selvfølgelig nogle eksterne faktorer, der får det til at falde, men det får måske lov til at falde lidt mere, fordi de ikke er der. Nu er de derude, og de køber. Det er jo selvfølgelig det, man kan måske håbe på, at der stadigvæk er noget bund. De køber, er det 5% af S&P 500, det svarer til, at de skal ud og købe. Så det er altså rimelig pæne beløb, der ligger og holder bund under amerikanske aktier. Så erhvervslivet selv holder altså hånden under erhvervslivets egne aktier, og det gør de ved at købe op, og det kunne de så ikke lige i den her periode, fordi at de var ved at skulle aflægge regnskab. Ja. Okay. Det lyder som en rimelig usund cocktail, synes jeg. Mm-hmm. Ja, men, og jeg kan huske, at da jeg sad i Stockholm, der diskuterede vi tit det der med, at selskaberne køber egne aktier. Det gør de jo meget mere nu end nærmest dengang. Mm-hmm. Og mine svenske kollegaer havde meget med det. Jamen, det er lidt som at tisse i bukserne en kold vinterdag. Det varmer lidt i starten, men så bliver det lidt ærgerligt senere. Og det er jo lidt det, måske vi står med her, casen. Altså fordi Hvad så, når vi kommer hen til næste periode, regnskabsperiode? Nu står jeg jo lige og kigger på 16. Der havde vi noget dyk i juni måned, og det passer jo nogenlunde med igen, at der var nogle regnskaber, der tikkede ind der. Og i november måned var der også noget, der dykkede. Så spørgsmålet er, om det nu bliver sådan en periode, hvor at det i virkeligheden er selskaberne, der holder lidt hånden under. Eller det bliver noget, der giver os lidt indsigt, og os som investorer gør, at hvis det er det, der sker, ja, og det er den måde, de har valgt at drive deres forretning på, så kan vi være enige om det eller ej, men så kan vi måske tage det lidt mere roligt, når der kommer de her korrektioner, for vi siger, okay, der er en sandsynlighed for det her. Hvis det fortsætter, når vi kommer hen over perioden, så kan det godt være, at de her historier er der. Jeg synes, det er vigtigt at kende mekanismerne og kunne tolke det her. Det er ikke på nogen måde sagt, at vi ikke kan få korrektioner i markedet, men jeg synes bare, det er en meget interessant observation, og jeg synes, det er tilfældigt, at inden for 2 dage i 2016 og her i 18, altså vender det amerikanske marked, da de går ud og siger, at det her det er for billigt. Men Lars Skovgaard, er det sundt, at virksomhederne ejer flere og flere af deres egne aktier? Det ved jeg ikke, om det er. Det er jo den måde, de har valgt at gøre det. Der er mange investorer, der mener, at vi vil have det som udbytte. Det mener jeg måske. Det er bare en anden måde at gøre det. Og så er der dem, der gerne vil have, at man investerer i sin forretning. Jeg tror, det at kunne investere i sin forretning og gøre den stærkere, er vel en eller anden måde, vel det bedste, man kunne gøre, sådan going forward, for at sikre, at man har indtjening. Men nu har de valgt at gøre det her, og det er deres valg. Jeg er ikke sådan en fortaler for den ene til den anden. Jeg synes, hvis man kunne lave et godt mix, så man stadigvæk sørger for at investere i sin virksomhed, så man kan garantere, at den stadigvæk vækster, så gør det ikke noget. Man også køber lidt aktier tilbage, og man også giver lidt udbytte. En anden ting, Lars Skovgaard, vi lige skal nå at runde. Jeg tror, du lige nævnte med et enkelt ord, den her volatilitetsboble, som I altså også så, der lå i markedet, og som i den grad sprang, da markedet så faldt. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på den sag? Jo, det er faktisk noget, vi har talt med, og vi har været ude og holde nogle præsentationer med vores kunder, hvor vi sagde, at risikoen er, når der kommer gang i markedet, hvis der kommer udsving i markedet her i 18, så kan det godt blive lidt voldsommere, fordi vi kan se, der er investeret meget inde i. Der er blevet lavet mange investeringer på, at man vil lave volatilitet. Og vi var bange for, at når den begyndte at stige lidt, så kunne det blive lidt mere. Vi havde så ikke forestillet os, det skal være fair nok, at det blev så meget. Mm. Men det vi kan sige, det er en af de bobler, som vi var bange for, der lå der, eller som vi kunne se, der lå derude, volatilitet, at der var simpelthen spekuleret i, at den var holdt kunstigt nede. Den er måske ikke helt afmonteret, men fjernet for en stor del, og det vil sige, så har vi fjernet i vores optik en risiko, og det synes jeg er positivt. Det er en tendens, som vi har set bare bygge op over de sidste 3-5 år, hvordan investorer har købt ind i det, der hedder lavvolatilt fonde, og når man gør det, så er der altså en, der har risiko på den anden side, og de blev altså fanget nu her. Og jeg synes bare, det er godt, at vi får afmonteret nogle af de bobler. Forestil jer, at det var sket på et eller andet tidspunkt, hvor økonomien var svag. Nu gør vi det i en periode, hvor økonomierne er stærke. Så hvis jeg skulle vælge et tidspunkt, så var det godt, vi fik det der. Ja, altså det går ondt lige, når boblen springer, men altså bagefter, så er det måske lidt mere bestandt i markedet, der er tilbage. Nå, Jonathan, han har skrevet herind på mio@radio247.dk. Han siger, I taler om, at man skal passe på, at der ikke er for meget gæld i virksomhederne. Hvordan vurderer man, om et foretagende har for meget gæld? Persson, hvad sidder du og kigger på? Du sidder og kigger på deres gæld, men nej, altså, hvad er for meget? Nej, det kigger jeg jo ikke på. Mm. Altså, så den må vi jo skubbe videre til Lav eller til Danske Bank, fordi altså, jeg kigger jo, når jeg laver en analyse, så screener jeg på graferne, og så går jeg ind og finder ud af, hvad er det for nogle virksomheder. Men lige gælden, nej. Skovgaard, hvor ligger linjen for, hvornår gæld er for meget gæld, og hvornår det er passende gæld? Jamen, det vil være afhængigt fra sektor til sektor, så vi kan ikke sige, at den her sektor, den gældsandel, kan du føre over på den her sektor. Så man skal ind og kigge på fra sektor til sektor, hvor høj gældsandelen er. Men altså, hvis du har en, som vi siger, teleselsektoren har en net debt to equity på 120%, så vil jeg nok mene, at det er lidt mere end normalt, hvor sektoren generelt har måske en 60%. Så et eller andet der midt imellem, og så skal du så har de jo nogle gange også nogle andre ting, der følger med. Hvis du så samtidig er sådan en udbyttesektor, så vil det være det. Vi forventer, at vores analytikere sætter endnu mere fokus på det, og der bliver endnu mere fokus på det sådan offentligt, at vi går ind og kigger på og prøver at pege de her selskaber ud. Vi tror også, at det er noget, vi kan se sådan helt normalt. Vi kan også se nogle af de selskaber, der har store gældsandele, der måske har svært ved at få refinansieret det i bankerne, som bliver tvunget til at gå ud i obligationsmarkedet. Det er også en måde at kigge på det. Kan du se nogle af de selskaber, du investerer i, der bliver nødt til at gå i obligationsmarkedet og betale en meget høj rente for, at de kan få nye penge? Jamen, så synes jeg, at du skal til at passe lidt på, fordi så er der et eller andet, der gør, at det er jo ikke, man vil jo helst ikke som selskab betale for høje renter. Hvis det er den, en meget høj rente, du bliver tvunget til at betale for, at du kan få penge, så synes jeg, du skal, så er det en alarmklop, der ringer hos mig i hvert fald. Så fik vi lige den med. Tak til Jonathan, der altså har skrevet ind til os på miosnabelagradio247.dk. Vi lever ind i det sidste minut af denne dags udgave af Millionærklubben. Lars Persson, lad os lige runde markedet. Vi står og venter lidt på den her ADP private jobrapport fra USA, som jo vi tit kalder sådan lidt en forvarmer for den store rapport, der kommer på fredag, non-farm payrolls, konge nøgletallet. Hvad siger markedet? Ja, markedet er nok mere fokuseret på det der Donald Trump handelskrig, end lige på rapporten. Men så vi er alle sammen nede. Vi har rettet os en lille smule. Der er kommet plusser blandt de store danske selskaber, og Novo Danske Bank har rettet sig og løfter markedet en lille smule. Det er Royal Unibrew, der har taget teten med 4%, men altså hele Europa er nede. DAX nede med 0,4, og franskmændene nede med 0,3, og vi er nede med 0,1-0,2, alt efter om det er det kappet eller det gode gamle C20-indeks, vi kigger. Mm. Og svenskerne og nordmændene er også nede. Og det bliver altså der, vi lukker og slukker for denne udgave af Millionærklubben. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken den er 9.05. Tak til Lars og Lars. Skovgaard og Persson var navnene. Vi overgiver nu mikrofonen til russisk roulette, men inden der er der nyheder, klokken er 10.